Τις ώρα εστίν, παινικεστί τες χέμερας. Εστί μία ώρα. Εισι δύο, τρεις, τέταρες ώραι. Εστί μία ώρα καί χέμισεια. Παινικα, τέι πρώται ώραε. Τέι δευτέραε ώραε. Περαιτέρω εστίν, εισιν επτά ώραι καί τέταρτον, εισι δώδεκα ώραι καί τρία τέταρτα, περίτεν τρίτεν ώραν, περίτεν τετάρτεν καί εμίσεγιαν, έξω εισθεν δεκάτεν καί τρία τέταρτα.